7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring is geschorst tot 19:30 voor het diner. Vanmiddag ontstond er een gespannen sfeer. De leiders van VVD en NSC, Yeşil Gus en Omtzigt, leverden in tweets kritiek op PVV-leider Wilders. Toen PVV-minister Agema een tweet plaatste over hoofddoekjes, kwam premier Schoof onder vuur te liggen. Na een schorsing zei Schoof dat bewindslieden tijdens debatten niet meer twitteren. Voor vanavond zijn er twee moties van wantrouwen aangekondigd, van GroenLinks PvdA tegen twee PVV-ministers en van Denk tegen het hele kabinet. Boeren zitten nog weken in onzekerheid over wat er met de mest moet gebeuren. Volgens Europese regels mogen ze minder mest uitrijden dan voorheen. De nieuwe minister Wiersma zei in een Kamerdebat dat ze nog te weinig voorbereidingstijd heeft gehad. Eerst wordt de komende weken het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet verder uitgewerkt. De verdachten van de dodelijke schietpartij op de Erasmus Universiteit vorig jaar bereiden zijn actie maandenlang voor, zegt het Openbaar Ministerie. Dat zou blijken uit e-mails die op zijn computer zijn gevonden. Vandaag was de derde voorbereidende zitting in de zaak. Fouad El, een student geneeskunde, schoot eind september een docent op de Rotterdamse Universiteit dood. Volgens het OM was hij kwaad dat hij geen diploma zou krijgen. El schoot ook zijn buurvrouw en haar dochter dood. Ze zouden hem hebben bespioneerd. De nieuwe A-pier van Schiphol wordt in april 2027 in gebruik genomen. Dat is ongeveer 8 jaar later dan was gepland. Door de vertraging wordt de pier ook fors duurder. Schiphol verwacht dat de uitbreiding bijna 1,4 miljard euro gaat kosten. Dat is ruim twee keer zoveel als eerder werd geschat. De pier is ook een plek waar reizigers vliegtuigen in- en uitstappen. De luchthaven zegt dat de bouw verre van vlekkeloos is verlopen. Het weer op veel plaatsen droog. Alleen in het noorden kan wat regen vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 14 graden. Morgen eerst droog, later bewolking en regenachtig. En dan wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A9, Diemen-Alkmaar. Tussen de afrit AMC en Aalsmeer is de vertraging 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zijn in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Je doet niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is haar moeder vroeg verloren. En dat was oké, hoor, zei ze altijd. Veel sterkte, het leven gaat door. Maar het ging niet. Hoe mis je een moeder die je niet zo lang hebt gekend? Deze en andere vragen komen aan bod in het documentaire Vroeg Verloren. Hier is Lisbeth Rasker. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Lisbeth, goedenavond. Goedenavond. Wat wil jij dat ik het allerliefst vraag over jouw moeder? Oh, wat een grappige vraag. Nou, ik vind het zelf altijd heel leuk als in gesprekken... En daar komt dan ter sprake dat iemand een overleden ouder of iemand heeft. Als diegene dan vraagt, hoe heette je moeder, vader, vriendin? En dat is ook zo'n vraag die niet meer zo vaak gesteld wordt aan je. Dus dat in dit geval is het iets meer voor de hand liggend... omdat het natuurlijk in de film zit. Maar ja, die hebben de luisteraars nog niet gezien. Nee, hoe heette je moeder, Lisbeth? Nee, mijn moeder heet dus ook Lisbeth. Of ik heet ook Lisbeth, moet ik zeggen. Ik heet eigenlijk Elisabeth. Maar heb op een gegeven moment mijn naam wel veranderd naar Lisbeth. Ook wel omwille van mijn moeder. Toen leefde je moeder nog? Nee, toen was ze al overleden. En ik kon haar achternaam niet aannemen. Dat was toen allemaal nog heel duur en kostbaar. Maar uiteindelijk vond ik het toch wel fijn, denk ik, om haar voornaam aan te hebben. Al heb ik dat toen altijd wel ontkend, dat ik dat uit een soort eerbetoon deed. Hoe heet je moeder van de achternaam? Hendriksen. Lisbeth Hendriksen. Ja, Lisbeth Hendriksen. En wanneer besloot jij, ik maak van Elisabeth Lisbeth? Ja, nou, ik weet wel dat alle vrienden die ik nog heb, die van voor mijn 18e, die noemen mij nog steeds Elise of Eetje. En alle vrienden daarna, ik woonde toen in Haarlem en ik ben toen op mijn 18e terug naar Amsterdam verhuisd. Ze kwamen er ook vandaan. Mm-hmm. Maar toen ik dus dat nieuwe begin had, toen heb ik mezelf echt consequent als Lisbeth overal voorgesteld. Dus toen heb ik echt besloten, nou, nu is het echt Lisbeth. En heb je dat na de dood van je moeder, heb je dat overlegd met je vader, met je zusje? Nee. Nee, en er waren ook wel momenten in het begin van deze naamovergangsfase... Dat ik dan met mijn vader ergens was en dat hij me dan voorstelde aan iemand. En dat hij zei, nou, dit is mijn dochter, dit is Elisabeth. Dit is mijn dochter. Dus iedereen moest er ook wel een beetje aan wennen. Maar nu is het gewoon Lisbeth. Ja. En dat is natuurlijk uit eerbetoon. Ja, ja, ja. Vind het wel leuk. Ja, we hebben dezelfde naam. Ja. Lijk je op je moeder? Ja, heel erg. Ja. Qua uiterlijk weet ik, want ik heb de film gezien, de documentaire... Ja. Qua uiterlijk zeker? Ja, qua uiterlijk. En ik hoor van mensen ook wel qua innerlijk. Qua uiterlijk absoluut. Ja, dat is echt. Dat is niet te ontkennen. Nee, zij zat. Maar je zegt ook qua uiterlijk, dat hoor ik van mensen. Dat weet je niet zelf. Qua innerlijk. Ja, qua innerlijk inmiddels wel iets beter. Maar ik heb altijd gezegd. Nee, ik mis mijn moeder niet, want ik heb haar nooit leren kennen. Dat was een beetje zo'n slagzin. Mm-hmm. Dat is ook zoiets wat veel kinderen die een ouder verliezen, denk ik, herkennen. Want het is ook een beetje waar natuurlijk. Als je 10 bent, heb je wel een ander soort beeld van je ouders dan als je 30 bent bijvoorbeeld. Want jij was 10 toen je moeder overleed. Ja, ik was 10 toen mijn moeder overleed. En zij was toen 44. En als kind zijn je ouders ook gewoon altijd heel oud. Je ouders zijn oude mensen. Dus in mijn hoofd was zij altijd oud. Mm-hmm. Dus als mensen zeiden, oh, wat was je moeder jong? Dan dacht ik, nou, dat viel wel mee. Ze was hartstikke oud. Mm-hmm. En pas nu ik zelf ouder ben en gewoon vrienden heb van 44... begrijp ik pas hoe jong het is als je doodgaat op je 44ste. Maar in het verlengde daarvan is het moeilijk voor mij om te zeggen dat ik op haar lijk qua innerlijk. Want ik heb natuurlijk niet met haar discussies gevoerd of over werk gepraat of ruzie gehad over dat soort dingen. Maar ik hoor het al mijn hele leven dat ik heel erg op haar lijk. En waarin dan? Wat zeggen mensen? In een zekere felheid die we allebei wel hebben, blijkbaar. Mm-hmm. Ik geloof ook in een... Er zit een scène in de film waarin ik met mijn vader een gesprek voer en daarin een vriendin van mijn moeder, die heeft die film gezien en die zei, oh, dat is precies hoe je moeder zo'n soort confrontatie had aangepakt. Dat is echt exact hoe zij dat had gedaan. Ja, ik neem dat allemaal graag tot mij en aan. Ja. En lijk je ook op je vader? Ja. Ja, ik heb mijn vader is een piekeraar, dat ben ik ook. En mijn vader is, ja, weet je wat ook zo erg is? Dat, nou ja, erg. Het is ook, ik ben dol op mijn vader, dus. Maar je lijkt zoveel op je ouders. Ik heb heel vaak dat ik mezelf dingen hoor zeggen. Ik denk, oh mijn god, ik ben echt. Alles wat je had voorgenomen, dat ga ik niet doen. Nee. Ja, nee, ja, totaal. Hoor. En mijn vader ook een beetje neurotisch. Het wordt alleen maar erger, kan ik je zeggen. Het wordt niet minder. Ik ben ook heel neurotisch. Nee, ik ben ook heel erg mijn vader. Ja, absoluut. Jij was 10, we zeiden het net al, jij was 10 toen je moeder doodging. Nu zijn we 25 jaar verder. Ja. En dan maak jij met regisseur Tessa Louise Pope, zeg ik dat goed? Ja, Pope. Ja. Pope, met regisseur Tessa Louise Pope maak je daar een documentaire over. Vroeg verloren, volgende week donderdag op televisie. Ja. En die gaat over rouw, die gaat over jong, op jonge leeftijd een vader of een moeder verliezen. Zijn er momenten tijdens dat proces, want het heeft maar liefst 4 jaar geduurd, het maken van die docu. Ja. Zijn er momenten geweest dat je dacht, nou, bekijk het maar, ik kap ermee. Echt voortdurend. Ik weet niet, als Tessa nu zit te luisteren, dan zou ze heel hard zitten lachen. Want ja, echt heel vaak. Echt heel vaak. Noem eens eentje. Ja, oh, eentje. Ik denk dat mijn basishouding heel lang is geweest. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet meer. Want het begon helemaal niet met een documentaire die over mij zou gaan. Het ging over iets heel anders. Wel over de dood. Mm-hmm. En over rouw, maar over rouw in andere culturen. Het zou helemaal niet over mij gaan. Ik had helemaal nog niet door dat het dat daar wat te vertellen was. Mm-hmm. Vond het ook heel ongemakkelijk dat het over mij zou gaan. Ik dacht, ja, jeetje, het gaat me allemaal alsnog best wel goed af. Als in, er zijn mensen die het allemaal erger hebben. Waarom moet ik dan, zou ik dan een verhaal te vertellen hebben? En wanneer was dan het moment dat je dacht, hé, maar misschien moet het wel over mij gaan? Achteraf misschien weet ik het. Ja, achteraf weet je alles van tevoren. Maar achteraf gezien is het nou ongeveer 2 jaar kneden en zoeken naar wat is de kern van de film. Het ging altijd wel over hoe blijf je verbonden met overleden dierbaren. Dat was wel een soort basisgedachte. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik ben wel een soort aangever in de film. Ik ga andere mensen erover spreken. En toen kwam 2 jaar geleden, of 2,5 jaar geleden, kwam onze researcher Hans Dortmans, die kwam met een artikel. Waarin een samenvatting van een boek over mensen die als kind een ouder verloren en de patronen die daaruit voortkomen en de consequenties van als een kind een ouder verliest. En daar stonden allemaal dingen in die gewoon 1 op 1 uit mijn mond gekomen waren, ongeveer, leek het. En toen dacht ik, oh, dit... Ze noemen zo'n zin? Dit is een ding. Ja, een van de zinnen was, als kinderen, ik kan hem niet helemaal zo mooi parafraseren, maar het kwam op neer dat als een kind een ouder verliest, dan staat het geluk van liefde staat voor altijd in verbinding met het verdriet van verlies. Want het geluk van liefde staat voor altijd in verbinding met het verdriet van verlies. Mm-hmm. Want je veiligheid en je zekerheid in het leven zijn je ouders als je een kind bent. Ja. Misschien gaat er een keer een oma dood, misschien een keer een huisdier. Maar in principe is dat de natuurlijke orde der dingen. Maar je ouders natuurlijk niet. Nee. Die kinderlijke naïviteit, die wordt in één keer, die verdwijnt. En je gaat daar hoe dan ook verdriet om hebben. Maar dat was wel degene van wie het meeste hield, namelijk je ouders. Dus ergens zit dan in je hoofd, oh ja, houden van betekent ook heel groot verdriet. Daar moet je dus een soort balans in zien te vinden. Ja. En voor veel, niet voor iedereen, maar dat uit zich allemaal op verschillende manieren. Maar jij las dat zinnetje, die researcher kwam met een stuk aanzetten. Jij las dat. Ja. En je dacht, hey, dat gaat over mij. Ja. Wat was je gevoel daarbij dan? Ja. Ik denk dat bleek later ook wel uit de andere gesprekken die we voerden. Maar je kunt heel lang, heel vaak hebben, dit ligt gewoon aan mij. Mm-hmm. Of dat is niks, ja, zo is het gewoon. Of zo. En dan opeens lees je iemand die je niet kent, of je hoort iemand die je niet kent, bijna hetzelfde zeggen als jij. En dan denk je, oh, dat ligt dus niet alleen maar aan mij. Dat is dus een ding dat groter is dan ik. Daar kan ik dus wat mee. Ook hierbij geef eens een voorbeeld. Nou, dus zo'n zinnetje. Als ik dacht gewoon, ja, ik vind hechting gewoon lastig en ik vind het makkelijker in mijn eentje. En ja, dat is gewoon punt uit de waarheid. Want jij deed veel dingen in je eentje. Ja, en nog steeds wel. Maar zeker toen, ja, bijna panische afhankelijkheidsdrift. Tenminste, als ik over jou lees, dan lees ik een dame die begin 20 al in haar eentje de wereld rondreisde. Die daar reisboeken over schreef. Ja. Eentje heet ook solo reizen. Zeker, ja. Dus je hebt dat wel tot in het uiterste doorgevoerd. Ja, ik heb dat helemaal gecultiveerd. Ja. Dat goed alleen kunnen zijn. Ja, ja. En het ook... Ik ook als een soort schild gedragen. Zo van, ja, dat is heel goed als je goed alleen kunt zijn. Dat is ook zo. Maar het is ook goed als je niet alleen kunt zijn. Ik denk dat het een beetje een combinatie van beide is. Maar... En dat herkende je? Dat stond daar zo van, dat zijn mensen die dan erg op zichzelf worden, die een verdriet hebben meegemaakt? Nou, niet per se op zichzelf, want dat kan natuurlijk verschillende vormen uiten. Op verschillende vormen uiten. We hebben in de film ook verschillende reacties erop. Maar wel die zin als dat verlies en liefde met elkaar verbonden zijn. En dat het houden van is een risico. Van wie de mensen van wie je houdt, die kunnen wegvallen. En dat is... En dus moet je maar beter zorgen dat je goed, heel goed met jezelf bent. Ja. En goed alleen kan zijn. En überhaupt misschien niemand te dichtbij in de buurt komen. Want dan kunnen ze ook niet wegvallen. Ja. Het waren allemaal dit soort dingen. Het waren ook zinnen als, ja, ik had het eigenlijk even moeten opzoeken nu. Maar ik kan er misschien zo meteen nog op terugkomen als ik er nog eentje verzin. Maar het was het patroon van een kind verliest iets. Ja. Kan daar geen aandacht aan geven. Want daar heb je helemaal niet de mentale kracht voor. Je bent 10 of 5 of hoe oud je ook bent. Je ontwikkelt daar een soort houding in die jij als de waarheid ziet. En later kom je er misschien achter, god, deze jas past me niet meer helemaal goed. Dus je las dat en opeens, excuus, ik neem even een klein slokje thee. Lieve luisteraar, het is allemaal live dit, hè. Jij las dat en je dacht, ja, maar wacht even, dit is niet alleen maar mijn verhaal. Dus dit is groter, dus gaan we er een film over maken. Die film is er nu. Ja. Ik zei al, komende donderdag te zien. Ik begon met de vraag... Wat wil je dat ik je vraag over je moeder? Ja. Nou vond ik dat heel leuk, want dat je zegt me, nou, hoe heet je moeder? Maar dat was niet het enige. Nee. Ja, ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat... Wat ik leuk vind aan die film, überhaupt dat het er is dat het... We hadden het twee weken geleden een vertoning voor vrienden en familie en mensen die hebben meegewerkt eraan. Mijn vrienden kenden natuurlijk mijn moeder ook niet. Want ja, die is al zo lang overleden. Het was ook op die manier een manier om haar aan hun voor te stellen. En dat voel ik ook wel in die film zo. Dus we hadden gisteravond hadden we ook een vertoning in een zaaltje in Haarlem. En dan zitten daar een paar mensen naar mijn moeder te kijken. Dat is al. Laat ik het anders stellen. Niet wat wil je graag dat ik je vraag, maar wat wil je dat de luisteraar weet over jouw moeder? Wat een lieve vraag. Dus, ja, dat even afgezien van deze film, maar gewoon, ik vraag het nu aan jou. Ja, wat een goede vraag. Daar merk ik dat ik daar niet meteen een antwoord op heb. Het is ook voor mij allemaal relatief nieuw dat ik überhaupt dat mijn moeder geen gegeven meer is. Dat was ze heel lang. En nu is ze in mijn hoofd een echt mens geworden. Niet een levend mens helaas, maar wel een echt mens. Mijn moeder was heel, heel ambitieus. Heel succesvol in haar vak, heel goed in haar vak. Ik heb ook geleerd dat ze heel geestig is. Ik heb brieven gevonden waarin ze hele grappige dingen schrijft. En ze was heel. Wat ik zie in de oude beelden die we gevonden hebben, vind ik er heel. Ja, ik weet even niet hoe ik het in het Nederlands moet zeggen. Want zo cool, calm, collected. Zodat je denkt, oh ja, echt zo'n. Iemand die het gewoon allemaal wel onder controle heeft. Die niet van haar stuk te krijgen is. En dat weet ik ook wel van mijn vader en van mijn zusjes heel erg zo. Van als er een probleem is, dan zegt ze, ah joh, dan doe je het toch gewoon zo. Een goede probleemoplosser. Volgens mij lijk jij daarin aardig op je moeder. Of doe je daarin alsof je op je moeder lijkt? Nou, ik heb er iets van weg. Maar ik ben wel meer zoals mijn vader. Ik kan wel s'nachts helemaal in mijn kop schieten. En denken, oh mijn god, alles komt allemaal nooit meer goed. En dan kan ik dus nu ook wel heel fijn mijn zusje bellen. En dan kan die zeggen, joh, dan ga je toch gewoon dit doen. En dan denk ik, oh, hier zit ik al een week mee en je lost het voor me op. En ik weet dat mijn moeder dat ook heel goed kon. Maar nu heb ik dus haar gezien in die beelden. En dan snap ik, oh ja, ik zie wel dat jij zo iemand bent. Zo kom je wel over. Ik snap wel wat je zegt, dat cool, calm en collected beheerst. Ja. Je moeder is namelijk heel veel te zien in de documentaire. Ja. Dat is zo mooi eraan. Jullie hebben een schat aan familiearchief. Ja. Ik begreep later, jouw vader was filmproducent. Ja. Die hield kennelijk van filmen, die hield van fotograferen. Ja. Dus je ziet allerlei filmpjes van toen jij klein was. Je zusje Barbara. Je vader filmt heel veel huiselijk. Allemaal, ja, wat is het, verjaardag, Sinterklaas. Ja, en maar ontbijt. Ook, ontbijt, ja. Maar ook als je moeder ziek is. Ja. Dus dat zit allemaal in die film. Dat is prachtig. Er zit ook in, dat wil ik even laten horen. Dan kan je ook wel horen dat je moeder cool, calm en collected is. Namelijk, zij praat tegen jullie. Ja. In de film. Heeft ze dat speciaal opgenomen? Ja, nou ja, ze wilde heel graag een boek achterlaten voor mijn zusje en voor mij. Omdat we dus zo jong waren, waren er heel veel verhalen die ze ons niet kon vertellen. Dat wilde ze zelf schrijven, maar dat lukte er niet meer. Ze was al te ziek. En toen heeft ze haar beste vriendin gevraagd, wil jij me interviewen over allemaal onderwerpen die ze zelf heeft bedacht? En daar dan een boek van maken. Dat is zo gegaan. Dus een paar weken voor haar dood is die vriendin in het ziekenhuis met zo'n oude tape recorder naast haar bed gaan zitten. En toen hebben ze met elkaar gesprekken gevoerd. En die tapes die zijn altijd bewaard gebleven. En die zitten. En die heb je nu voor het eerst gehoord ook? Ik heb een heel klein stukje van één zo'n tape 6 jaar geleden geluisterd met de vriendin in kwestie. Ja. Maar die vriendin kunnen we wel benoemen, toch? Dat is Renate Dorenstein, ja, de schrijfster. Ja. Die is inmiddels ook overleden. Die is ook overleden. Ja, het zit ook in de film. Was inderdaad. Een beetje als een surrogaat moeder voor jou. Ja, zeker. Ja, dat was echt de veiligheid die mijn moeder verliet, nam Renate eigenlijk, vulde ze weer voor me op. En toen hebben we dat heel kort geluisterd. Want ja, het zijn ook technische mankementen. Wie heeft er nog een tape-ding afspeelapparaat? En degene die wij hadden, die hield er echt na 1 minuut mee op. Ja. Dus toen heb ik het nooit meer geluisterd. Nee. En nu zit het in de film. En we laten een stukje horen dat eigenlijk jouw moeder, Lisbeth, praat tegen jou en je zusje Barbara. Nou, ik merk gelukkig de laatste maanden, of misschien wel sinds ik ziek ben zelfs, dat ik niet bang ben om dood te zijn. En ik ben wel heel blij dat die belangrijkste jaren zo dat ik geweest ben voor de kinderen. Dat en ze heb kunnen koesteren en heb kunnen geven wat ik te bieden had. En dat warme gevoel van geborgenheid raak ik natuurlijk nu even kwijt. Ze worden belazerd door het leven. En ik hoop dat ze daar snel overheen komen. Want ja, Zo is het nou eenmaal. Ik hoop dat ze op een bepaalde manier ook sterker van zullen worden. Dus zij sterke meisjes. Ben je, dat is een mooi stukje. Ja. Ben je geworden wat je moeder voor ogen had? Als je dit hoort, zeker. Ja, als je dit hoort. Ja. Ja, maar ik ken deze teksten wel heel goed, want ze staan dus in dat boek van dat geschreven is voor ons. Dat boek heb ik wel gelezen de afgelopen jaren, maar nu hoor je het haar vertellen inderdaad, dus dat is inderdaad nieuw. Maar het geinige is dat ik ook hierin hoor. Ik hoop dat ze er snel overheen komen. Het zijn sterke meisjes en ze zijn even belazerd en die houding is nou juist ook hetgene waar ik uiteindelijk ook wel last van heb gehad. Dat ik ook inderdaad ook onder aanvoer van mijn vader, zonder meteen de hele film. Maar het er snel overheen komen. Ja, ik weet niet of dat. Ja, want je zei net eerder van, ik had de houding van, nee, als mensen vroeger mis je moeder. Dat je zei, nee, want ik heb haar nooit echt gekend. Nee, en ook, dus ik mis haar niet. Nee, en nog erger, dat ik zei altijd, en mijn zus ook wel. Als je dan je ouders of mensen vragen, en wat doen jouw ouders of je moeder? En dan zei ik, oh nee, mijn moeder is dood. En dan zeiden mensen, oh wat erg. En dat vond ik ook dat ongemakkelijk en vervelend. Dat wil je dan een beetje wegnemen. Zeg ik, ja, nee, maar ze is al heel lang dood. Dus dat is oké. Ik ben er echt helemaal aan gewend. Nee, zegt oké. Hoe is het met jou? Je wil heel snel daar voorbij. En, terwijl je was 10. Ja. Notabene. Kijk, je zusje was 5. Die was echt nog onbewust. Jij was 10. Wat mis je aan een moeder als die er niet meer is als je 10 bent? Wat miste jij? Ik denk dat wat ik het meest gemist heb, is de zekerheid. Is een soort basis, een soort fundament, veiligheid. Een blind vertrouwen in de goede afloop. Dat is me wel echt definitief ontnomen. Mm-hmm. Los nog van de persoon wie ze was en alle gesprekken die ik er met had willen voeren. En de ruzies die ik met haar had willen hebben. Maar het klinkt meteen als zo'n kleffe uitspraak. Maar je bent in één klap. Is je naïviteit je ontnomen? Het is in één keer duidelijk. Oh ja, het is hier. Het leven is geen ponypan, is geen ponykamp. Ja, maar dat wat je nu zegt is iets, denk ik, wat je op latere leeftijd concludeert. Ja. Maar toen je zelf 10, 11 was, wat miste je? Op welke momenten miste je moeder? Dat weet ik dus niet zo goed. Ik heb dat hele haar missen helemaal niet zo gevoeld niet zo bewust gevoeld. Ik heb dat heel snel volgens mij, maar gewoon een beetje weggestopt. Ik kan me dat dus niet herinneren. Er was niet zoveel ruimte voor mij om te leunen in het gevoel van ik mis haar. Dat was niet. Dat heb ik niet zo ervaren. Ik heb haar natuurlijk gemist. Dat kan niet anders. Maar als je dat nu vraagt, dan denk ik dus juist dat waar ik heel erg achter kwam door het maken, door de eindeloze therapie sessies die ik ook wel heb gevolgd de afgelopen jaren, dat ik dat gewoon allemaal een beetje heb platgestampt in mijn hoofd. Tot gegevens. Tot niet meer doorvoelbare dingen. Dus dat zinnetje van nee hoor, ik mis mijn moeder niet, want ik heb haar eigenlijk nooit gekend. Dat gelooft hij ook. Ja. Nou ja, dat was gewoon de waarheid. Ja, absoluut. Ja, jouw blouse is wit. Ja, dat is gewoon wat het. Ja, daar kun je met me over gaan discussiëren, maar dat is gewoon zo. Ja. Nou, dit is een mooie cliffhanger, lieve luisteraar. Blijf vooral luisteren, want verderop horen wij. Nee, dat is zo. Dat zie je ook heel mooi in de film. Er verandert nogal het een en ander. We gaan later een heel mooi fragment laten horen van jou en je vader. Oh, ja. Dan verandert dit wat je nu zegt, verandert allemaal nogal. Ik wil eerst even naar een ander moment. Kijk, die film is heel. Die film is ongelooflijk persoonlijk. Ik vond het soms echt. Ik dacht, oh, als ik dit allemaal had, dit archiefmateriaal, zou ik dat doen? Want je deelt zoveel van jouzelf. Ja. Van Lisbeth, maar ook van je vader is er ook in te zien, van je zusje. Daardoor is het een prachtige film, komt heel dichtbij. Maar ik dacht, waarom maken jullie dit? Waarom heeft iedereen ja gezegd? Heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ja, ik vind dat ook. Ik vind het ook ongelooflijk hoor. Dat ja, ik ben er natuurlijk mee begonnen. Het begon daar en erin gerold. Maar ik vind het ongelooflijk dapper dat mijn vader en mijn zus hier ja tegen hebben gezegd. In de film spreken we ook 4 lotgenoten, noemen wij ze. Mm-hmm. Dat die er ja tegen hebben gezegd. Ja, voor mij en ik denk ook wel voor hun geldt het dat de manier waarop Tessa werkt is een, dus de regisseur is zo veilig en zo. Ik vertrouwde haar blind. Ik heb eindeloos lang met haar gebeld en ik wist zeker dat zij het beste met mij voor had. En dat voelden de andere mensen natuurlijk ook. Mm-hmm. We hadden ook, er was in het begin van het maken en in het ontwikkelen en dat we aan het zoeken waren naar de vorm. Een moment dat we misschien mijn therapie sessies die ik heb met mijn therapeut, die zouden opnemen. Niet met camera, maar gewoon alleen de audio. Mm-hmm. En ik dacht nog, misschien moeten we dat doen. Leg ik gewoon mijn telefoon neer. Weet je, kan wel. En toen zei zij al heel snel, nou, ik denk dat het eigenlijk geen goed idee is. Want ik denk dat je toch anders gaat praten dan met je therapeut. En ik wil dat jouw proces, je individuele proces, los van deze film, voorop staat. Wij volgen dat. Maar dit voelt als te veel een inbreuk in jouw werkelijkheid. Al dit soort dingen zorgen ervoor dat ik altijd heb aangevoeld dat zij nooit maar ergens in zou luizen. Zij heeft ook al, meen ik, eerder een film gemaakt, ook voor haar persoonlijke film. Ik meen over de scheiding van haar ouders. Ja, haar eindexamenfilm, ja. The Origin of Trouble, is fantastisch. Is gewoon online terug te zien ook. Waarin je dit ook voelt. Waarin je ook voelt, oh ja, dit is iemand die zoveel liefde en aandacht in haar personages, in dit geval haar familie. Ze heeft ook een hele mooie film over abortus gemaakt. Over tijd heet die. Je voelt dat die mensen haar vertrouwen en dus ook die kwetsbaarheid durven weer te geven. En ook de manier waarop we die gesprekken gedraaid hebben. Daar zit zoveel tijd in. Al die opnames met de lotgenoten, met mijn oude oppas Eva zit erin, met mijn familie. Ja, met lotgenoten bedoel je, er zijn allemaal mensen, dus ja, die allemaal een heel jonge ouder hebben verloren. Die duren allemaal 3 uur. Dat duurt eindeloos. Allemaal om maar gewoon die tijd te laten bestaan. Dus dat, het is nooit gehaast, nooit. Ja, en dan. Maar ik heb me ook wel eens afgevraagd, wat bezielt me toch dat ik dit allemaal voor een camera aan het doen ben. Ja, dat kan ik niet. En kennelijk toch dat je dacht, dit moet gemaakt worden, wat je al zei. Omdat je toen dacht, hé, maar dit is een universeel verhaal over rouw en verlies. Ja. Omdat het zo persoonlijk is, durf ik je ook veel te vragen. Ja. Want als mensen die film zien, dan zien ze ook dat je al je hele zelf binnenste buiten keert. Het ligt er allemaal al, durf ik je ook wat dingen te vragen. Ja. Op een ochtend, dat is een scène, want dat is een moment in een film. Dan wordt er gezegd, op een ochtend dan zegt jouw moeder, het gaat niet meer. Mm. Wil je vertellen, hoe ging die dag? Hoe nam jouw moeder afscheid van jullie? Wat was het voor een dag? Weet je dat nog? Welke dag in de week? Nee, ik weet wel de datum, maar niet de dag in de week. Nee, het was 9 december. Ze nam afscheid van ons door al een paar weken daarvoor, geloof ik, dus al tegen mij en mijn zus gezegd te hebben dat ze binnenkort dood zal gaan. Mm-hmm. Ik heb daar niet zoveel herinneringen aan. Het enige wat ik me ervan meen te herinneren, maar ik weet, ja, herinneringen zijn ook zo onbetrouwbaar, is dat ze iets gezegd heeft over dat als papa later een nieuwe vriendin, dan is dat heel leuk. Weet je, zo'n soort boodschap. Mm-hmm. Maar ik weet het niet meer zo goed. En die ochtend, toen heeft ze gezegd inderdaad dat het niet meer gaat. En heeft mijn vader de arts gebeld. En dan voor een euthanasieafspraak. En daar moeten natuurlijk 2 verschillende artsen komen. Ja, dat zo'n soort verhaal. Mm-hmm. En in die avond is dat toen gebeurd. En toen kwamen er allemaal vrienden van haar in het huis. Er waren altijd heel veel mensen over de vloer. En toen is dat 's avonds om 10:30, geloof ik, is in de armen van mijn vader, haar man. Is dat toegediend en is het toneel vredig eruit gegleden. En dan zie je in de film zie je een foto. Ja. En er wordt dan bijgezegd, jouw moeder is dan net overleden. Jouw zusje en jij zitten eigenlijk aan haar bed. Ja. En je zusje die is dan 5 en die kijkt, daar lees je niet zoveel van af van haar gezicht. Die foto zie je jou huilen. Ja. En je denkt, als kijker denk je ook, jeetje, arm kind, ze heeft het helemaal door. Ja. Dus ze begrijpt het allemaal. Weet je dat nog, dat moment? Nee, ik kan me dat. Ik denk het niet. Ik, volgens mij is. Ik denk ook dat die foto de volgende ochtend is genomen. Want hoe ik het me herinner is dat Bar überhaupt niet. Ja, mijn zusje überhaupt niet wakker wilde worden. Dat die zei: laat maar slapen. Maar het is inderdaad of net daarna of de volgende ochtend. Ja, ik zie dan een kind dat helemaal breekt, waarbij het gewoon een soort van einde verhaal is, zeg maar, echt helemaal diep. En ook als ik nu opnieuw naar mijn fotoboeken kijk en ook naar die bewegende, naar de archiefbeelden. Ja, dan is er geen lach op mijn gezicht meer te vinden. Dat is de lol is er wel echt vanaf. Denk je, maar ja, je herinnert je dus niet. Ik heb gewoon niet een warm gevoel aan de jaren daarna. Nee, maar je herinnert je dat moment ook niet. Je weet niet wat er door je heen ging. Dat je dacht, was het paniek of was het alleen maar verdriet? Nee, wel echt verdriet. Ik weet wel dat mijn vader me wakker maakte. Nou, dan hadden we afgesproken van als het gebeurt, dan maak je me wakker. Dus hij heeft me wakker gemaakt. En toen heeft hij, zonder eigenlijk iets te zeggen, en hij hoeft me alleen maar wakker te maken. En toen wist ik het al. En toen wist ik wel dat ik heel hard heb gehuild. Ja, dat weet ik wel. Maar wat ik daar nou echt. Dat is het hele ding. Wat ik uiteindelijk heb geleerd in die film in de afgelopen 2 jaar is om juist dingen te voelen. Maar dat is dus wel. Dat is best recent. Ik ben er nog niet heel goed in. Dus dat is nog een. Ja, die film is wel af. En dat traject is ook wel voor mij. Voelt ook wel afgerond. Maar nu begint het pas of zo. Voor mij persoonlijk. Dus. Ja. Dus de vragen, wat voel je toen? Dat is nou juist hetgeen wat ik heel moeilijk vind. En wat ik de afgelopen 2 jaar voor het eerst een beetje aan het doen ben. En wat nog beter, wat hopelijk nog breder gaat worden. Nee, ja, goed, maar misschien kom je daar ook niet meer bij. Nee, misschien kom je daar niet bij. En dat is ook goed als ik maar niet weer terugval in het niet voelen. Dat zou zonde zijn. Mooie cliffhanger. Dit, namelijk tijd voor het NOS-journaal. Het is over 10 seconden is het half acht, als ik heel erg mijn best doe. Nee, Jan, we gaan gewoon 10 seconden eerder naar het nieuws van half acht. Hier is Jan van de Putten. NPO Radio 1. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring verloopt in een gespannen sfeer. En vanavond worden naar verwachting 2 moties van wantrouwen ingediend. Tegen de ministers Faber en Klever en tegen het hele kabinet. Een Noorse Iranier die in een gaybar in Oslo begon te schieten heeft 30 jaar celstraf gekregen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. Met incident vielen 2 doden en veel gewonden. De Russische rechtbank heeft een Amerikaan veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor poging tot drugsmokkel. De man, Robert Woodland, werd in januari gearresteerd. Er zitten op dit moment zeker 12 Amerikaanse staatsburgers vast in Rusland. En boeren zitten nog weken in onzekerheid of ze meer mest mogen uitrijden. De Tweede Kamer heeft de nieuwe minister Wiersma om spoed gevraagd. Maar Wiersma zegt dat ze niet vooruit kan lopen op het mestbeleid van het nieuwe kabinet. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Tegenover mij zit maker Lisbeth Rasker. Zij maakte de prachtige documentaire Vroeg Verloren komende donderdag op de televisie. En verder is zij podcastmaker en heeft ze een heel erg zeer goed lopend Instagram-account. Hoe heet het eigenlijk? Ja, het gooi. Account heeft gewoon mijn eigen, ja. Gewoon mijn eigen naam. Ja, maar ja. Kroegpraat. Ja, kroegpraat doe ik daar, ja. Ja, nou, dat gaan we niet helemaal uitleggen. Moeten mensen maar op maandag... Maandagavond 5 uur, dan meemaken. Meemaken is geloven. Voor ze zien is meemaken, hoe zeggen ze dat? Podcastmaker dus. En niet te vergeten, boekschrijfster. We hadden het al over, je hebt al 2... reisboeken geschreven. Ja. Over solo reizen, want dat is wat je deed. Mm. Je en zei, doet. En doet. Ja, dat, je zei net vlak voordat we naar het nieuws gingen, zei je van, nee, misschien herinner ik me dat wel niet allemaal terug naar mijn 10, hoe ik me toen voelde. Als ik maar niet terugga naar de Lisbeth die heel weinig voelde. Ja. Of die niks voelde. Weinig voelde. Ja. Is dat de Lisbeth die bijna tot aan, laten we zeggen, 4 jaar geleden toen je met de film begon, hoe je was? Ja. Ja, niet op alle vlakken hoor. Ik heb me altijd heel goed kunnen inleven als ik zielige dierenfilmpjes zag. Of met mijn katten of dat soort dingen kan ik heel goed, heel hard bij huilen. Ja. Maar ja, ik denk wel dat ik een behoorlijk geharde houding had. En best wel zwart-wit was. En ik zat altijd wel flink op het woord, op de overredingskracht. En je hebt niet voor niets Nederlands gestudeerd? Nederlands gestudeerd, nee. Dus dat soort dingen zijn makkelijker dan heel... zacht, empathisch, dat is toch kwetsbaar. Ja, dat ging er altijd wel met een grote boog omheen. En koppel je dat 1-op-1 aan het overlijden van je moeder en opgroeien zonder moeder? Nee, dat vind ik dat is ook. Het leven is genuanceerder dan dat. Mm. Maar ik denk wel dat het. Dat geldt voor mij, dat geldt ook voor veel andere mensen die op jonge leeftijd een ouder verliezen. Er mist wel een stuk ontwikkeling vaak. Je gaat toch. In de film zit een van onze lotgenoten dus. John, die legt dat mooi uit. Van als je dus pijn hebt aan je benen, ga je daar een beetje omheen lopen, zodat je die pijn niet voelt. En daar wen je dan weer aan. Dat is ook met dit wel een beetje. Zo'n groot verdriet op een leeftijd waar je daar gewoon geen plek voor... Je kan dat helemaal niet als je 3, 4, 5 of 10 bent. Dan gaat dat ergens anders in zitten. Dus wat veel van die kinderen doen, is die ontwikkelen een copingmechanisme, wat het dan ook is. Mm-hmm. En later kom je erachter, oh... Wait a minute, misschien is dit toch niet helemaal leefbaar. Voor mij was dat die niet te veel voelen, niet mensen te dichtbij. Hou ze maar een beetje op afstand. Ik heb het talent, heb ik misschien maar ook echt wel ontwikkeld... om dingen gewoon heel stellig te zeggen in een soort... in een beton gegoten variant, waardoor mensen al heel snel denken... oh, nou, laat dan maar. Of dat zal allemaal wel zo zijn. En ik heb altijd heel goed kunnen praten over de dood van mijn moeder. Dus het leek altijd allemaal helemaal keurig op orde. We gaan even naar een fragment. Vond ik een van de mooiste fragmenten. Het gesprek dat je hebt met je vader. Ja. Dat kan niet anders. We hebben hier geen beeld erbij. Maar je ziet jouw gespannen hoofd. Ja. Je ziet zijn gespannen hoofd. Mm. Nee, mensen gaan het wel horen. Dat was vast niet iets van, hup, even 2 minuten praten en het staat erop. Nee, dat kan niet anders. Nee, die opnames alleen al waren 4 uur, maar wat veel langer duurde, was de maanden die er naartoe gingen. Dit is ook een reden waarom de film maanden is uitgesteld. Gewoon, het heeft heel lang geduurd voordat ik eraan toe was om dit gesprek met hem te voeren. Ja, dat... Je durfde niet? Nee, ik durfde niet, nee. Waar was je bang voor? Nou, ik weet niet of ik het moet uitleggen, want of dat we zeggen, kijk maar. We gaan eerst even luisteren. Okay. We horen een fragment waarin je vader begint te vertellen dat hij zo zijn best deed om alles na de dood van je moeder, om alles zo normaal mogelijk te laten zijn voor jou en je zusje. Toen de school vakantie had in juli, hebben we een fantastische vakantietocht gemaakt. En na die vakantie dacht ik, oh, het leven is normaal geworden. Of niet normaal, maar wel normaal. Hadden wij het er wel eens over dat ze dood was? Ja, maar ja, kijk, we gingen meteen na de begrafenis of 10 dagen later zijn we naar het graf geweest. Ja, maar hadden wij het er wel eens over? Bloedgesprek. Ja. Dat herinner ik me niet. Heb ik wel eens gezegd dat ik er miste? Of ik dat gezegd of dat jij gezegd hebt? Ik kan me niet herinneren. Had je het idee dat ik er miste? Ja, tuurlijk. Maar jij bent ook niet zo van... makkelijk je gevoelens uiten. Nee, hoe zou dat nou komen? Ja, hoe zou dat komen? Het ongemak van je vader, zo duidelijk hoorbaar. Ja. Verwijt je hem iets? Nee. Nee, en dat is het moeilijke. In de film, een van de lotgenoten waar ik ben, die geeft het advies, als je nog 1 ouder over hebt, dan is het ook goed om te kijken naar wat je misschien tekort bent gekomen in de tijd daarna. Gewoon in je opgroeien, in de opgroeiende jaren. Wat ben jij tekort gekomen bij je vader? Wat is nu je conclusie nadat je daar zo lang over hebt nagedacht? Zo bouwt zou ik het dus ook nu nog steeds niet durven te stellen. Want ik vind... Jouw vraag of je iets verwijt. Mm-hmm. Het antwoord is meteen nee. Want ik snap heel goed dat hij ook aan het zwemmen, aan het roeien was met de riemen die hij had. Maar hij is wel hij is alles wat ik heb. Hij is de belangrijkste man in mijn leven. Hij heeft zich echt op ons gestort. Hij heeft het zo goed gedaan voor ons allemaal. Dus om dan te moeten zeggen, oh, ik vond het eigenlijk toch wel moeilijk dat we het misschien nooit hadden over hoe we ons voelden. Dat voelt als een verwijt van je hebt het niet goed gedaan. Dat is het niet, maar zo klinkt het wel. Ik heb bijna 1 jaar nodig gehad om dit in mijn hoofd recht te krijgen. Met mijn therapeut dus. Om dit te durven vragen aan je vader? Nee, nog een stap terug. Om het te voelen, om het zelf te ervaren. Om te voelen, om te denken. Ik voelde me er al schuldig over dat ik dat überhaupt dacht. Je voelde je schuldig over dat je dacht, mijn vader heeft misschien, nou, had het anders kunnen doen. Er waren dingen geweest die misschien, ja, wellicht wat beter hadden gekund. Ja, of beter anders. Anders hadden gekund. Ja. Ja, dat is toch zo gek, hè? Waarom hebben we als kinderen zo verschrikkelijk veel moeite om op misschien iets kritischer naar onze ouders te kijken? Omdat het in eerste instantie de enige mensen zijn die je hebt vanaf bij geboorte. En zeker als er eentje doodgaat, ja, dan heb je er nog maar eentje over. Dus dan is het nogal belangrijk dat die. Was je bijna bang om dit soort vragen te stellen, met je dacht, straks verlies ik ook nog mijn vader? Nee, niet dat ik hem zou verliezen, maar wel dat ik hem van zijn voetstuk zou stoten. Dat het zou lijken alsof hij het niet goed heeft gedaan. Terwijl hij zijn hele leven heeft opgeofferd voor ons, voor mijn zusje en voor mij. Juist zo'n vader die stopt met zijn carrière om huisvader te worden, om voor in godsnaam die kinderen goed groot te krijgen. Juist zo'n man, dat je die dan gaat zeggen, nou, ik vond het eigenlijk wel, nee, ik vond dat echt hoogverraad. Ik heb dat echt heel lang, ik denk echt wel 1 jaar, echt als hoogverraad ervaren in mijn eigen hoofd. Dus om dat zelf in te zien, om dat te voelen, om dat te erkennen, om te begrijpen dat je wel kunt zeggen, dit en dit en dit vond ik van de jeugd, dat niet een verwijt is. Dat zijn allemaal zulke grote, ingewikkelde, conflicterende gedachten. Daar heb ik echt heel lang de tijd voor nodig gehad. Laat staan dat ik dat tegen hem ging zeggen. Laat staan dat ik dat ging uitzenden. Je vader zei tegen ons in het voorgesprek, zei hij van, ja, als die camera's er niet waren geweest, Was ik weggelopen. Ja, klopt. Ja. Maar hij dacht, ja, als ik dat doe, dan heb ik echt mond met mijn dochter. Dus dat kan niet. Ja. Dit is toch. Ja, Tessa, onze regisseur, die noemt dit de magische aanwezigheid van de camera. En dat heb ik wel vaker ervaren, ook bij mezelf. Ja, in dit gesprek met mijn vader staan 3 lenzen op ons. Ik wist van tevoren, voelde ik ook, heb ik ook heel vaak tegen Tessa gezegd in aanloop naar dit gesprek, zei ik van, dit gaan we niet doen. We krijgen ruzie. Mm. Hij loopt weg. Ik wil dat niet. Ik wil dat allemaal niet. Ja, die man is bijna 80. Ik ga toch niet zomaar nu opeens dit allemaal overhoop gooien. Maar ik heb daar niet in gecalculeerd dat het dus inderdaad de magische aanwezigheid van een camera iets is. En dat het je dwingt om te zitten en om te luisteren. En dat hebben we dus allebei gedaan. Ik vind het ja, een ongelooflijk moedig, dapper iets van hem. En daar komt nog eens bij, heb ik mij laten vertellen, dat jij tijdens dat gesprek met je vader 2 keer naar de regisseur Tessa opkeek en zei, nou, we hebben het wel nu, toch? Heb je dat verteld, ja. Ja, ik dacht op een gegeven moment, Nou, want ik was er dus wel achter gekomen, zeg maar, zodoende dat ik dat voelen niet had ontwikkeld, jonger. En dat we dus inderdaad altijd maar doorgingen. En toen dacht ik, nou ja... Zoals je vader zei, doen. We waren van het doen. Actie. Niks voelen, doen. Ja. Dat had hij allemaal een paar keer gezegd. Dus toen dacht ik, nou, dan hebben we het wel. Voor de film is dit verhaal nu wel rond. Het is nu wel klaar. Dus toen zei ik inderdaad tegen Tess van, nou, volgens mij hebben we het. We kunnen nu wel inpakken. En toen zei ze, nou, volgens mij moet jij nog wat vertellen tegen hem. Hoe kan, hoe kan het dat een dame die tegenover mij zit, die zo goed gebekt is, die op de 20e al in de eentje de wereld ging rondreizen, dat nog steeds doet, keihard voor zichzelf kan zorgen, dat hij zich zo 4 jaar lang eigenlijk kan laten leiden door iemand naast haar, door een regisseur? Wat is er in jou veranderd, Lisbeth? Nou, veranderd ging gaandeweg, maar onderschat niet wat voor een goede regisseur zij is. Dat is echt, het gaat ook verder dan regisseur. Dat is ook wel sowieso haar manier van werken. Dat zijn een soort therapietrajecten. En wat zij steeds zei was... ik vond het heel lastig om te merken dat op een gegeven moment ging die film dus over... die dreigde over mij misschien wel te gaan. Nou, wat ik al in het begin zei, dat ik wilde geen ego-document. Ik vond het allemaal een beetje aanstellen, Marietes. En zij wist mij ervan te overtuigen dat hoe meer je inzoomt, hoe universeler iets wordt. En ik ging haar natuurlijk... We hebben zoveel uren gebeld met elkaar. Echt eindeloos. En steeds meer ging ze dieper poeren in die ziel. En steeds weer begon ik in te zien, oh ja, er zitten hier nog wel wat dingen die ik kan opruimen. Maar toch, kennelijk heb jij ook iets in jou laten, een luikje opengezet, waardoor je iemand meer accepteerde dan... Ik denk, als dit bij de vroegere Lisbeth was gebeurd, 10 jaar geleden, had je een klap voor de smoel gegeven. Zit niet zo te peuren in mij. Ik had niet eens dat gesprek aangegaan. Dus wat is er dan aan jou veranderd, in jou veranderd? Nou, in mij veranderd is het inzicht, er moet iets veranderen. Er zit iets wat nog niet helemaal op zijn plek zit. Er moet iets. Ging het niet meer in je leven dan? Liep je ergens tegenop? Ja, wat dus ook in dat artikel stond en wat mij dus ook sterkte in de realisatie, oh, dit is een ding, is dat als kinderen die een ouder op jonge leeftijd verliezen, later vaak iets overkomt of ergens tegenaan lopen, waardoor ze in één keer soort van wakker worden in hun onopgeruimde verdriet. Dat kan een burn-out zijn of het krijgen van een eigen kind of een iets ingrijpends of een overlijden. En dan opeens realiseren ze zich... En wat was het bij jou? Bij mij ging de vrouw die het van mijn moeder overnam ging dood. In 2018 overleed Renate. Ja, je surrogaatmoeder. Ja, wij noemen elkaar neptante en nepnicht. Toen was het wel duidelijk. Oh, dit is niet goed. Deze geharde houding, daarin kan je niet verdriet voelen om iemand. En toen merkte ik, ja, dit is niet, ik moet iets. Nou, dat heeft dan toch nogal wat jaren geduurd, want dingen gaan allemaal niet zo snel. En toen had ik dus die therapeut en die film. En ja, heel langzaam, maar zeker. Kleine beetjes, kleine stapjes. Ja. En nu zit er een hele nieuwe Lisbeth tegenover mij. It was a whole new day. Vind je jezelf lief? Ja, ja. En had je dat vroeger ook daar ook volmondig ja op kunnen zeggen? Ja, ik denk dat ik ook wel lief ben geweest voor de mensen die heel dicht bij me staan. En ik ben heel lief voor mijn kat. Ik denk niet dat ik altijd even lief was voor mezelf. En ik denk wel dat ik ervaar het zelf dat mijn emotionele bandbreedte heel erg is opgerekt. Zo voelt het heel erg. En dat krijg ik ook wel terug, gelukkig, van de mensen in mijn omgeving. Je hebt disco om je nek, hè? Ja. Ja, ja. Dus dat is de kat. Dat is de kat. Voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Niet je moeder of je vader, nee, de kat. Nee, maar wel de ketting van Renate. En de ringen van de armband van mijn moeder. Dus die sieraden, die zijn allemaal wel... Je zegt net van toen ging Renate dood, toen dacht ik, hier moet ik iets mee. Want ik heb een muur opgetrokken en uiteindelijk... Heeft dat geresulteerd in, denk ik, de podcast? Want je hebt een podcast gemaakt over rouw. Ja, maar het grap, dag voor dag inderdaad. Ik was heel erg aan het rouwen dat eerste jaar. En ik merkte toen heel erg van, hoe doe je dit dan, dat rouwen? Want mijn hemel, daar komt ook iets over je heen gevaren. En ik dacht altijd dat de dood en ik elkaar heel goed kenden. Want ik had toch, zoals ik vroeger altijd zei, een dode moeder. Nou, ik vind het dus heel erg. Dat heb ik jarenlang gezegd. Oh, mijn dode moeder. Nou, echt vreselijk. Dat zeg je nu niet meer? Nee, absoluut niet. Mijn overleden moeder eventueel. Of mijn moeder die overleden is. Mijn moeder die dood is, mag wel. Maar niet mijn dode moeder. Maar het ging mij erom, hoe doe je rouwen? Dat kende ik niet. Want ik was 10, heb ik nooit hoeven doen. Maar het ging allemaal over dat... Nog steeds had ik niet door dat ik dat onderliggende gevoelsleven niet had. Maar ik wilde gewoon weten hoe je de dag doorkwam. Dat was die podcast. Ja. Dag na dag? Nee, dag voor dag. Dag voor dag. Dag voor dag. Uiteindelijk, ook over rouw, maar natuurlijk over veel meer deze film. Ja. En dan zou je zeggen, zat ik te denken terwijl ik die film keek en ik wat over jou las. En ik las ook dat je, dat je naar een therapeut bent gegaan, ook tijdens de film. Dat liep volgens mij een beetje gelijktijdig. Ja. In die 4 jaar dat de film duurde. Ja. Dat je ook in die tijd ook een nieuwe geliefde hebt opgedaan. Ja. Waar het heel erg leuk is mee is en vrij serieus. En toen dacht ik, ja, dit is de nieuwe Liesbeth. Dit wordt, dit wordt huisje, boompje, beestje. Dit wordt trouwen, kinderen krijgen, nats, flats, alles in één keer. Ja. En toen bleek dat ze met een documentaire bezig was over een leven zonder kinderen. Ja, ook dat nog eens. Dat is het volgende project. Ja, ja. Sommige dingen weet jij zeker? Nee. Dat weet je niet zeker? Nee, ik denk niet dat ik het zeker... Mijn antwoord is op de vraag of ik kinderen wil is altijd... Ik heb het nog nooit gewild, maar je weet niet hoe je morgen wakker wordt. Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook het enige antwoord dat je erop kan geven. Ik wil zeker niet... Ik heb altijd heel erg zeker geweten dat ik geen kinderen wilde. Maar ik wist vroeger heel veel dingen zeker. Omdat dat gewoon een makkelijkere houding is. En nu weet ik, de dingen zijn niet zo zeker. Mijn therapeut zegt altijd graag... De waarheid blaast zichzelf niet op. Dat voel ik nu. Als ik voel dat het heel erg waar is... dan weet ik vaak... misschien moet je dat even bekijken. Mm-hmm. Maar waar de nieuwe documentaire over gaat... is dat ik het lastig vind dat je... Ik haat de zin in deze maatschappij. Klinkt altijd zo onzinnig. Maar dat er weinig ruimte is voor vrouwen... om ook te kiezen voor een leven zonder kind. Dat geldt overigens ook voor mannen. Er zijn weinig voorbeelden hierin. Maar is dat zo? Dit is toch wel een onderwerp. Iedereen zit toch wel prima mee dat mensen geen kinderen krijgen? Ik vind dat tegenvallen. Word jij er wel eens op aangesproken dan? Nu nog, ja. Ik heb laatst nog de opmerking gekregen van iemand die deze film heeft gezien. En die zei, mooie film. En de tweede vraag was, wil je dan nu wel kinderen? Dus ja, ik vond... ja. Als je dit allemaal hebt opgeruimd. En ook wat dacht jij? Ja, ik op dat moment stond ik ook een beetje mond vol tanden. En dacht ik, oké, ik moet dit gesprek gewoon beschaafd en normaal houden. En ik heb daar een beetje omheen gepraat. Maar het gaf wel weer van wat een soort dynamiek is erin. Nou heb ik de mazzel dat ik met Renate ben grootgebracht. Die op haar 27e zich heeft laten steriliseren. Dus als er iemand is die een voorbeeld heeft, dan ben ik het wel. En mijn moeder heeft nog 2 geweldige vriendinnen, Peggy en Coat, die ook allebei bewust geen kinderen hebben. Mm-hmm. Maar ik voel wel een dynamiek van... zeker toen ik dus deze nieuwe liefde kreeg, was het... wil je het dan nu wel? En toen ik jonger was, zeiden mensen... wacht maar tot je 30 bent, wacht maar tot je wat ouder bent... wacht maar tot je vriendinnen kinderen krijgt, wacht maar. En als je blijft volhouden dat je het niet wil... of dat je het waarschijnlijk niet wil, zeggen ze... ja, maar je gaat zo'n spijt krijgen, je gaat zo eenzaam worden. Ja. Nou ben ik wat dat betreft dus altijd wel... Ik kan daar wel mee omgaan en denk altijd, zoek het maar uit. Maar ik heb dus deze voorbeelden gehad. Je zou dat maar niet hebben. En zeker ook door kroegpraat, wat in één zin betekent... dat ik op Instagram met heel veel vrouwen daar in gesprek ga... is het me des te duidelijker geworden dat dit echt niet voor iedereen zo is. Dat het best wel moeilijk kan zijn om misschien wel zelf ouders te hebben... die heel graag opa en oma willen worden. Als je alleen maar voorbeelden hebt met gezinnen... Ja, waar trek je je dan aan op? Ik wil heel graag dat de keuze voor een kind een keuze wordt... en niet een... gegeven. Niet, wil je een kind? Nee. Waarom wil je geen... Waarom moet ik me daarvoor verantwoorden? Ja, ik herken het wel een beetje. Ik heb hetzelfde gewenst. Kan ik dat zo... Ja, tuurlijk kan ik dat zo zeggen, ja. Ja, kindvrij zeggen de mensen dan. Want kinderloos is alsof je iets niet hebt wat je wel zou willen. En dan, als je er wel voor hebt gekozen, dan zeggen mensen kindvrij. Ja, ja. Ik heb nooit de behoefte gehad. En ik kan je vertellen, uiteindelijk stoppen mensen dat te vragen. Als je maar een bepaalde leeftijd bereikt. Ja, ik moet even volhouden nog. Het probleem lost zich vanzelf op. Ja, ja ik heb het nooit als iets ervaren wat nou heel erg bevraagd werd. Mm-hmm. Maar ik heb wel eens een... Ik herinner me een keer een ruzie met een Duitser op vakantie. Die betichtte mij van dat ik de grootste asociaal was... die ooit in zijn leven had ontmoet, omdat ik geen kinderen had. Toen dacht ik, dit is een heel interessant gegeven. Ja, geen kinderen krijgen is dan opeens een egoïstische keuze. Ja, mijn Duits was niet goed genoeg om daar enorm verder op in te gaan. Nou, gelukkig maar waarschijnlijk. Nee, kijk, het is ook niet zo dat je meteen het gevangen in moet als je geen kind wil. Maar ik wil nog steeds dat die keuze ruimer wordt. Jij zegt inderdaad, het gaat ook om die twijfel. Ik denk wel vrij zeker te weten dat het waarschijnlijk niet bij me past. Dat wil niet zeggen dat ik daar niet ook een zeker... Het betekent ook dat ik allemaal dingen niet mee ga maken. En daar kan ik soms ook wel verdrietig over worden. Zeker nu ik inderdaad zo'n leuke liefde heb. Dat ook dit soort dingen zijn best wel gelaagd en duaal. En het is niet zwart-wit. En dat kindervraagstuk, dat is... Ook als je wel een kind hebt, is namelijk de vraag... leuk, wanneer komt de tweede? die druk die blijft er wel. Ik weet niet of je die druk zomaar kan wegnemen. Maar... En daar gaat de documentaire onder andere over. Ja, het gaat over het normaliseren van het niet krijgen van een kind. Ik zit zo ondertussen te denken, Lisbeth Rasker zit tegenover mij. Documentairemakers in dit geval. Denk ik, mijn god, jij praat zo vlot. Ja, ik praat te snel. Ik heb in mijn hele leven gehoord dat ik te snel praat. Nou, dat gaat niet eens over de snelheid. Maar waar ik zit te hakkelen, zit jij hele vol zinnen. En ik dacht, misschien komt dat met een vader uit de filmbusiness en een moeder die journaliste was. Het komt er allemaal zo, als je ook heel goed weet hoe je zelf in elkaar zit. En dat je heel goed weet, jezelf heel erg goed kan analyseren. En ondertussen zit ik dan te denken, maar ook Lisbeth Rasker moet toch... Er moet iets zijn dat je in de spiegel kijkt dat je denkt... damn it, daar heb ik echt moeite mee bij mezelf. Jij moet ook je worstelingen hebben in het leven. Ja, natuurlijk. Zo kom je niet over, maar... Nee? Nee. Oh ja, nou, nee waar hoor. Worstel jij mee? Ik zit vol worstelingen. Ik worstel met dat ik het... Ik werk al mijn hele leven als freelancer. En heb altijd verlangd naar volle agenda's en facturen kunnen sturen. En gewoon van het leven van je werk en het druk hebben. Of in ieder geval genoeg werk hebben. Nu heb ik heel veel werk en nu kan ik ontzettend klagen over. Ik wil helemaal niet in deze molen van de maatschappij. En ik wil helemaal niet altijd maar al 4 maanden van tevoren weten wat ik moet doen. En dan vind ik me daar weer een aansteller over. Ik vind het heel ingewikkeld om... genoeg tijd voor alles en iedereen om me heen te geven. Ik wil, 1000 worstelingen. Wat doe je met... Ik probeer verbouwing van de grond te krijgen. Dan merk ik dat ik daar gewoon helemaal niet equipped voor ben. Hoe praat je met aannemers? Welke keuze maak je? Agenda management? Oh nee, echt een ramp. Helemaal, nee, dat valt tegen. Carrière-wise ben je, lijkt je op je moeder, denk ik. Ik heb echt van mijn moeder, van Renate, van mijn vader meegekregen dat je niet hard moet werken. Dat vind ik zo'n ontzettende VVD-uitspraak. Maar dat je wel, je moet wel je best doen. Anders komt het er niet. Maar ik heb ook van mijn vader geleerd, want die heeft de filmacademie gedaan. En zeker in die tijd, mijn vader komt uit 45. Mm-hmm. Ja, ging je daar natuurlijk geen geld mee verdienen. Dan heeft hij altijd gezegd, nou, dat maakt me niet uit, dan verdien ik maar nooit een dubbeltje. Maar ik wil wel doen wat ik belangrijk vind. En dat heb ik ook altijd wel meegekregen. En dat is er. En deze documentaire vind je belangrijk. Ja. Anders had je er niet 4 jaar aan gewerkt. 4 jaar maar liefst. Ben je in die tijd... Hoe ben je anders over... Je bent ongetwijfeld anders over de dood van je moeder gaan denken. Hoe? Ja. Nou, de grootste... Een van de grootste veranderingen is dat ik altijd heb ontkend dat het impact op me heeft gehad. Want dat willen mensen. Of dat gevoel had ik. Alles kwam door de dood van mijn moeder. Leek het zo toen ik jonger was. Oh, dat meisje met die dode moeder. Zo dacht ik dat de mensen naar me keken. Ik heb wel eens op jongere leeftijd ook al wel in therapie gezeten. Of bij therapeuten gepraat. Nou, dat ging dan vaak over andere dingen. Maar dan was ik 18, 19, 20 of zo. Dan verzweeg ik vaak dat mijn moeder overleden was. Want ik dacht, ja, als ik dat tegen ze zeg... dan gaan ze vanaf dan alles daaraan ophangen. Dat vond ik heel irritant. Ik zei altijd, ik ben meer dan mijn dode moeder. Dan mijn overleden moeder. Nu denk ik, die dood die heeft hartstikke impact gehad op mijn moeder. En over op jou? Of op mij, sorry. Ja, heeft heel veel impact gehad. En een andere grote wissel is dat ik het altijd heel zielig voor haar heb gevonden... dat zij dood ging en haar kinderen moest achterlaten. En dat zij dat wist, natuurlijk. Dat vond ik heel erg voor haar. En wat ik in de film heb geleerd, door de film heb geleerd... is dat ik het ook best wel zielig voor mezelf vind. Dat voelt raar om te herhalen, maar dat... Een vriendin van mij heeft een dochter van 10. En daar zat ik een paar maanden geleden mee aan tafel. En toen zag ik weer hoe klein je bent. En ook hoe groot je bent. Een kind van 10 is niet gek. Die heeft het allemaal echt wel in de smiezen. Ja. Maar toen dacht ik, oh ja, ik vind het eigenlijk best wel... Als ik nu denk aan mijn 10-jarige zelf... dan denk ik ook, ik vind het ook eigenlijk wel zielig voor je. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook. Ja. En wat je net zei, van dat je ook hebt geleerd... dat je dat harnas hebt opgetrokken van alleen zijn en stoer zijn. En dat je dat nu langzaam... je begint meer te voelen, voor anderen te voelen, dat je dat meer toelaat. Ja. Ik zat ondertussen tijdens dit gesprek na te denken, is natuurlijk geen leuke gedachte, maar stel nou, je weet het niet, dat je geliefde het met jou uitmaakt. Ja. Wat voor Lisbeth zien we dan? Ja. Dan, daar heb ik het natuurlijk ook heel veel in met mijn therapeut over gehad, omdat die verlatingsangst zit natuurlijk ook wel in me. Ik denk dat veel mensen die zich niet willen binden zijn eigenlijk bang om verlaten te worden. Dat heb ik natuurlijk ook. Op dit moment ben ik in mijn... In therapie heb ik heel erg geleerd dat ik heb een soort van 2 kanten van mijn persoonlijkheid. Ik kan heel erg een beetje angstig zijn dat mensen bij me weggaan. En dan wil ik juist heel erg dat je bij me blijft. En dat wordt ook een beetje panisch. Okay, maar stel, even weg van je moet in het, je moet dus in het midden. Ik heb geleerd, ik moet in het midden van die emoties blijven. Dus nu sta ik daar en nu denk ik, ja, dan wordt dat echt... een afschuwelijke liefdesverdriet. Maar uiteindelijk komt een mens daar over. Praat nu de therapeut of praat Lisbeth? Nee, dat heb ik echt geleerd. Dat voel ik ook nu echt zo. Maar ik moet er niet te lang over nadenken. Want ik zou het echt verschrikkelijk ongezellig vinden als wij nu uit elkaar gaan. En word je, ben je bang dat je dan weer de Lisbeth wordt zoals je die bent geworden toen je moeder doodging en toen Renate doodging? Misschien even als een soort. Maar ik denk het niet. Nee, ik denk echt dat er wel. Nee, ik denk echt dat er iets blijvends veranderd is. Nee. Dat er? Iets blijvends veranderd is. Dat het niet is waar je weer terug naar gaat. Nee, dat denk ik niet. Weet je natuurlijk niet. Maar ja, als ik daar. Ja, ik kan dan wel dingen denken. Nou, als dat zo gaat, dan ga ik meteen een jaar naar Italië of zo. Ja, ik ga het wel een soort. Maar dat doet denk ik wel echt iedereen. Ja, ik zou het echt ongelooflijk ik zou het echt helemaal niet leuk vinden. Hij luistert vast. Er is verder geen sprake van. Ja, hij zit lekker in de auto, geloof ik. Dan luistert hij helemaal. In ieder geval, niet meer de oude Lisbeth. Je wel de dame die open staat voor alles. Voor het leven, voor vriendschappen, voor liefdes. Dat is uiteindelijk wel wat het is. Het voelt wel. Het voelt, ik heb nu. Het doet meer recht aan mijn moeder, maar het doet ook meer recht aan mij. Het doet meer recht aan het leven. Ik heb het idee dat ik het allemaal meer kan doorvoelen. Dat zal echt nog niet foutloos gaan, maar ik voel het leven wel meer. Ik voel mezelf meer, maar ook dus daarmee het leven. De lol, de plezier, verdriet. En daarmee sluiten wij deze openbare therapie-sessie af. Ressel, mag ik even vangen? €250, dankjewel. Wel dure. En er ligt een tegel. Ja. Daar heb je nog 1,5 minuut om daar iets op te schrijven. Zal ik het vertellen of moet ik het gewoon alleen opschrijven? Nee, ja, beide. Ik vraag dat je hardop. Ja, ik kan niet schrijven en praten tegelijk. Dus dat. Ik vermoed dat jij dat best wel kan. Gaat denk ik tegen. Probeer maar. Oké, wat ik ga opschrijven is. Dan moet je te langzaam praten. Dat ja, dan moet je te langzaam praten. Ik schrijf niet snel. Ja, niet met dit. Zeg het maar eerst even. Dat boek waar ik het over had van mijn moeder. Ja. Dat ze dus Renate heeft gemaakt. Dat boek dat heet De Stem van Je Hart. En dat was het grootste advies dat mijn moeder aan mijn zusje en mij had. Van als het moeilijk wordt, als je dingen niet weet, een dilemma hebt, een vraag. Dan moet je bij mensen om je heen advies vragen. Mensen die je vertrouwt. Allemaal verschillende adviezen. Dan ga je dat allemaal mee naar huis nemen. Dan ga je daarmee zitten, ga je erover nadenken. Dan luister je naar de stem van je hart. En dan schrijft zij, want alleen dan zul je gelukkig worden. Dus het advies is, win advies in, luister naar de stem van je hart. En dus die combinatie die zo belangrijk is. Niet alleen maar naar jezelf luisteren, ook naar anderen luisteren. Ja. Schrijf maar op. Okay. Mag nu. Het wordt een korte versie van het hele verhaal dat je net hebt gehouden. Het is een mooie film over rouw. Over hoe besta je na als kind, als je een ouder verliest. Komende donderdag op televisie, weet je uit je hoofd hoe laat? Ja, 10:10 op NPO 2. Dankjewel, Lisbeth Rasker. Goed dat je er was. Graag gedaan. Fijn dat ik er mocht zijn. Zometeen 5 dagen. Jo van Egmond presenteert en het gaat over straatintimidatie. Ja, dat is het. Blijf luisteren. Tot zo. Dank, Lisbeth Rasker. Morgen is er het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer en komen we de hele week live vanuit Den Haag. Kunststof is de gast op festival De Parade, waar we vanuit de Katrina-tent dagelijks onze gasten ontvangen. Aankomende maandag zijn dat Peter Heerschop, Lotte Velvet en de literaire boyband. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Hey.